Är det bokningen? Går middag? Är det på hotellet? Ja, det är det. God dag, Christian Lok heter jag. Jag skulle vilja reservera ett antal rum till nästa vecka. Ja, vilka dagar gäller det? Måndag den 15 och tisdag den 16. 25 personer från Mumindalen. 25 personer med ankomst den 15. Är det 25 enkel eller? Nej, det är därför jag ringer. Va? Jag har lite instruktioner om hur vi ska bo där. Jag förstår, ja. Filifjonkerna och homserna kommer att dela rum, men inte tillsammans utan för sig. Va? Och de måste vara ifrån varandra så långt som möjligt. För att de håller på och springer in och ut och har massa fuffens för sig. Och Muminpappan behöver definitivt ett eget rum och Muminmamman eget. Så där är vi uppe i 4. Stora Morran är inte säkert om han kommer med. Han har någon typ av dispyt med knyttet. Så det rör sig om kanske ett dussin rum, tror jag. Totalt. Jaha. Hemulen behöver ett stort eget rum. Och sen undrade Muminmamman om det är möjligt att låsa in handväskan i någon typ av värdeförvaring. Men det borde väl kunna gå att lösa. Hon har ju sin handväska, du vet. Jaha, nej, det vet jag inte. Jag är inte barn längre. Jag kommer inte ihåg någonting om Mumindalen. Men Mumintrollen minns du, och lilla My. Och. Men hon kommer inte med. Men nu måste vi ta det här från början. Ja. Var ringer du från? Jag ringer från Mumindalen. Vi är där nu. Hallå? Jaha, ja, jag förstår inte riktigt hela... Jag bryr mig faktiskt inte om vem som bor på rummet egentligen, om det inte är... Om du inte... Ja, det är väl mest det att det är lite känsligt om vi placerar dem fel, som Filifjonken och Homsen är för nära varandra. Det gjorde vi när vi var i Oslo, och då blev det ett riktigt halabaloo på nätterna, och det vill vi hålla isär då. Och i mulen, som sagt, eget rum. Muminpappan behöver ju också något ställe att ställa av hatten. Han har ju sin oerhört stora hatt. Mhm. Ja, jag vet inte. Ska vi... Träningslokal. Har ni det? Snusmumriken undrade om det fanns någon sån. Nej, det har vi inte. Tyvärr. Men det kanske finns i närheten om man kan rekommendera. Ja, han kanske vill gå på... Sturebadet här tvärs över gatan kanske han vill det gå. Det kanske var ett bra förslag. Ja. Kan man ta in filifjonkerna där allihopa kanske? Ja, bara man baddräkt på sig. Ja, men det har de. Mm. Hör du, jag vet inte. Är det här något skämt eller? Ja, alltså det är en filminspelning, så det är skådespelarna i de här rollerna som... Ja, det förstår jag. Eller förstår jag inte, men jag kan förstå att det är någonting sånt. Men det här med rum... Med rum? Ja, nej, men du skulle ha varit med i Oslo när vi hade Hemulerna och Filifjonkerna i samma... De var inte i samma rum givetvis, utan de hade rummen in till varandra. Men det var ett jäkla spring. Det var det. Och Stora Morran var med på den resan och sa att aldrig mer. Jaha. Jag gör så här. Jag skissar ner det här och faxar till dig. Gör det. Och så får vi se vad vi kan göra. Ja, tack. Tack ska du ha. Tack, hej.